statek stąd i czy potem nie zabierze, będzie lament i łamanie rąk. Tak dzisiaj tu została zabita demokracja, jacyś ludzie wyrzucili ją do ubikacji. Ta kraina to ruina, pies obdarte flaki źle, wiesz, nie zły Melerik pragnie bić po twarzy mnie, bo nie jestem z tych stron, a to bardzo źle rokuje jego wizji świata i ja zaraz to poczuję. To nie moje są słowa, to legenda ludowa. To nie moje są słowa, to legenda ludowa. Odlatuje już ostatni samolot z tych stron. Każdy, kto chce się zabrać, ma zostawić swój dom. Tak dzisiaj tu została zabita wolność słowa. Duch jej ze strachu pod komodę się schował. Mimo to za granicami nadal reklama sławna. Przyjedź do nas twój samochód, jest już tutaj od dawna. Radykalna bandyterka dla nas sytuacją prawną. To ich tylko dobra wola, przed ciebie nie napadną. To nie moje są słowa, to legenda ludowa. To nie moje są słowa, to legenda ludowa. Odchodzi już ostatni mędrzec stąd. Powietrze tu jest świeże i jest zdrowy smog. Tak dzisiaj tu została zabita republika. W pałacu soldateska strada złotych nocnika. Odchodzi już ostatni sprawiedliwy stąd. Nikt o tym nie wie nic, bo i wiedzieć to skąd. Przeminął te słowa i czasy bardzo łatwo. Jest tak przyjęte, że ostatni gasi światło. To nie moje są słowa, to legenda ludowa. Nie moje są słowa, to legenda ludowa. To nie moje są słowa, to legenda ludowa. To nie moje są słowa, to legenda ludowa. Następny numer będzie z gatunku przestrojonych, więc tu chcąc, nie chcąc, konferansjerka będzie nieco wydłużona, chyba że koledzy się sprężą na maksa. No ale następny numer nazywa się Jeśli kochasz więcej, to boisz się mniej. I moim zdaniem generalnie widać w nim wyraźne wpływy grupy Killing Joke, zwłaszcza utworu Change, który znajdował się na debiutanckim ich singlu, ale na stronie B, bo na pierwszej było oczywiście Requiem. Rzecz o tym, że generalnie wszelakie zło, zarówno w mikroskali, jak i w makro, i nie chodzi mi tu o hurtownię, jest powodowane przez strach i chęć uniknięcia go, ewentualnie przerzucenia go na swojego bliźniego. Największe zbrodnie tego świata są popełniane, bo ich sprawcy się boją. Generalnie, gdybyż to miłość zapanowała, idealistycznie rzecz ujmując, mogłoby być nieco inaczej.